الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. زمائي جتمندو حاضرين ومسلمانانو رنو دور وحنا الحمدللہ تا سنا سے اور دو نمائی کرامنا دا اللہ دا اللہ دا حبیب وانا حضر تاسو اوری اللہ دنوں ہوتا سو دا غشان دا اللہ دا اللہ دا رسول دا حبر دا اوری دو پاہیل عمل توفیق را نسکی امیشہ دا پار نمائی جتمن دنوں ہوتا سو دنیاوی کارنو کے دان سترکو دارشان اللہ رب العزت تختل کتاب کے حکم کرے چی دے دین پکار دے سر ازان سترے چی اللہ اپن حبیب تا قرآن پاک کی ہوئی فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْصَرْ وَإِذَا اَوْزَمَا حَبِيبَ دے دین دے یو عبادت او دسار میں چی فارغ شی لدہ فَنْصَرْ دا مانا دا ویزان تا دل کس طرح کا دے اگلے جمعی مطمندو دے دین پکار کے زان سترے تو المقصد دے زمائی وکمندو ماضی سورہ تحف دشتار سنی تاری دسورہ تحف احیرہ نے آیات ستا سوران دے تلاوت د دې آیات مبارکا لفظی ترجمه دا ده الله خپل حبیب ته وی اے زما حبیب دې امت ته وایا چې انما انا بشر مثلکم زستاسو انت بشریم ستاسو انت بنی آدم یم وحی کی دیشی ما تبدی خبری چستاسو دا عبادت مستحق صرف او صرف یو اللہ رب العزت بیا فرمائی فمن کان یرجو لقاء ربه ہر غصوب چی دی خبری عقید مری او دی ما یریدی چی دا ما بدا اللہ سر ملاقات دی دچادا عقیدوی او داغدا امید وی داغدا یرد چې زما به د خپل رب سره ملاقات کی دا الله سره ملاقات د پاره د ضرورت ته خل یعمل عملا صالحا و یعمل بتی عمل نیک یو خبر شو او دین د الله سره ملاقات د پاره د ضرورت ته ولا یشرک بعبادت ربه احد د خپل رب ته عبادت کی دی اس شوق مشرک زمون استاد فطور اللہ سره ملاقات وکي بخاری شریف روایت کراوی عجیب بن حاتم رضی اللہ عنہ وی ما چی امام روڑو و مسجد نبوی تلنبے را دن نشم ننبانی خبرا او حدیث دا نبی علیہ السلام نمیداو آوردو چی ما منکم من احد الا سیکلمه ربه ویتا سکی اوتن سنارینو زنانو کلا سی نشتا مگر اللہ بور سر خبری کش او څنګه خبرې وکړي لیسبینه ترجمان دغه انسان او د الله په منځ کې څوک ترجمانی ولکړي زموږ استاد د ټول با الله سره ملاقات کیږي او قران دا وخیلا د الله ملاقات ته د دوه خبرو ضرورت ده یو نیک عمل دویم د الله په عبادت او بندګی رہی کی هیڅوک نشریکول ان شاء الله دې باندې لږه تفصیل کوم او یا نورم مرگرو مخلص دینی مقاصد مخلقی انشاءاللہ اگر جانم بیان کرو زمائی زفن دو نیک عمل سلوئے نیک عمل حاغی چدا اللہ حکمی او طریقی دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلے وشیر اللہ حکم نلے یاد اللہ حکم دے خود طریقہ اور تماؤ تازان نجوڑ کرے اگر تا نیک عمل نوئے لکه سمر رواجونا رسمونا بدعات من جوړ کړی امت هغه ته دین وای خو هغه نیک عمل وکنه ده نیک عمل هغه چې د الله او د رسول حکم او د الله او د رسول د مرغوی او طریقې مطابق دین زمای عزتمند دیمه خبره داوا د خپل رب په عبادت کې اس څوک نه شریکول اے الحمدلله د مسلمانانو وطن دې او مسلمان په کور کې د کوم وحنه موږ تاسو ته دا کیږي سلسله را روانه د موږ د مومن د خويند د مسلمانانو د ټول د شرک نه ډېر زیات نفرت دي دا شاند کله او ټول کې زموږ یو داسې دشمن دی چې هغه ته شیطان وای ناغه د شرک د پاره داسې شکلونه او داسې انواع او قسمونه جوړي چې په امت کې را دننه کوي امت ته ویږي نه علما صلی الله علماء کرام ناشتي که یو سره شرک کوي خو دې ته پوهیږي چې دا شرک دی د جهل د وجنا د ناپوهۍ د وجنا یو نارینه او زنانا په شرک کې مبتلا ده نو داغه دا جهل ناپوهی سبا دربار خداوندی کې حضور نه جوړیږي ځکه الله دې سپاری کتاب را لېږلې موږ او تاسو ته خپل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم را لېږلې علما لګیا دي نو یاد ساتئ زموږ استاد جهل او ناپوهی حضور نشي جوړیږي شرک الحمدللہ مسلمانان ډیر بد غنی خوشیطان ابتدا سے خفیہ طریقے راولی چې امت کی پوئی گی نا امام ابن کثیر دا حدیث ذکر کرے چې اول نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تا خطبہ وی ناغی کے فرمائل ایوہ الناس اتقو هذا الشرک فإنه فی هذه الامة اخفا من دبیب النمل وی اے خلق ازان دا شرک نو ساتئی وی دا شرک تدی امت کلا سے پٹ پٹ برازی لکد نیگی دخپو آواز چسنگ سوکنا اوری من او تاسو سره غره فکر من کې دل پکار دی نبی رسول سلام چې دا حدیث بیان کو نو د دې امت بلکې تمام امتونو کې دام بیا او نفس له شخصیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره دمر یاره رااله نبی رسول سلام ته وی چې قربان کله شرک دمر پټ راځي لکه د میږي د خپل واسه څنګه څوک ناوړي نو دینه د بچاو ستوري کوي دغه خبره دمر عظیم شخصیت په فکر کې واقع شو موږ او تاسو لم دې باره کې فکر کې واقع کې بل پکار دي چې ډېر عقاید د شرک دی زمون په دې معاشره کې عادل نشي خو ما او تاسو له شرک نه وای قران پاک کې آیات تو یا مشرکان سوره انعام و مفاره کې وای فورز د قیامت چې کله دربار خداوندی کې مشرکان پیش شي الله ورته وی دا شرک مولو کولو نا مشرکان وای والله ربنا ما كنا مشرکین اے الله ست ذات عالی دې زمون قسم وی چې ته زمونږ دې مون خو شرک نه وکړو دا د علماء او تفسیر دان ذکر کړي و شرک کړي قسم خو شرک نه نه کړي و دې چې سکون دې له شرک نه حکما او تا شرک کوي شرک ورته نوایو ناغره دې شرک نه بار کیږي نه دو دن ازم مختصر اقسام انشاءاللہ ذکر کو چل اللہ مالم و تاسلم و طول امت تلاغین نجات ورکی ذکا زمون استاس و دخلاسی او دن نجات او د سعادت خبر و رطول دا عقیدی سرط لگے ترمیزی شریف کی حدیث راغلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبا مسلمو کو نداسی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تبرا متوجیش یزن نبی علیہ السلام مخرجر وہ صحابہ پڑھی وی دیدا اللہ کی طرف نہ مات دو فرشتے را دے اور وہ جو ملائکہ چیر اللہ رسول من اللہ را نی گلی ہو اور اب کریم وہ کہ جما حبیب تے دے دو خبر کی اختیار دے کما کہ دل کو ہے اللہ ای زبا پورا کو یو پا جو خبر کی دعوا کہ جما حبیب غواڑی چہ دانی میں مت دی حساب دی کتاب جنت تو ور جنتم ندا سب اللہ ای زکو یہ خبر ادا اور جو خبر ادا تو چلی دے نیخ و خنجاب و پرد قیامت شفاعت کے سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم امت توئی چہ ما ملائے کو توئی زدہ خبر ہے نخو خوب چہ زمان نیم امت دی حساب دی کتاب جنت تلاشی بلکہ زدہ خو خوب چہ زب شفاعت کو جیتر بھی شریف حدیث کے راجے شفاعت بچا رکھا رکھو دا حدیث میں دے رکھا رہوئے سید الکائنات فرمائی وحی لمن مات لا یشرک باللہ شیئن زما شفاعت دا غچا حق دے چھ مرشو خدا اللہ سر اس شرک نہیں گرزو لے اللہ سر اس سے شرک میرے گرزو لے دارنگی علماء کرام ناس کی دا معراج دیر تحائف و حدایا ہو علماء لکنی دا مسلم شریف حدیث تے وی دا معراج پا تحفو کی دری خصوصی تحفیوی یو لا پنځه واره وخت مز دا په کولو کې پنځه دي او په ثواب کې پنځوس دي دریم د سورې بقره دا پیری دعا یا سنا او دریم الله په معراج کې د خپل حبیب سره وعده وکا چې اے حبیب ستا په امت کې امتی مرشو خو ما سره په ذات او صفاتو کې شریک نی جوړ کړي نو زه به ورته بخنه کوم په دې ته خبره باندې اللہ دا وعدہ او اللہ نے ہوتا تو شرک نہ ہو سکتا زمانی زمین کی زمین تناپوہ عوام و نارینہ و زنانہ کی خزن شرکونا دا قبر پرستی دو وجہ نراغلی خود آگے نمخ کی خبر یاد ہو ساتی اولیاء حق دی دا اولیاء و کرامات حق دی شہداء حق دی دا شہداء و شہادت حق دی سوک کو ولی نمانی یا ود ولی کرامت نمانی ماہ قرآن نمانی خدا اولیاء منل بسید قرآن و سنت پر انا کی زمندہ نا پوہان اولیاء سنگ منی تقبہ والا جنڈے ادھرے دا جنڈے حکم اللہ و رسول نہ لکھرے دا جاہلان طریقہ زمندہ پوہان ولی شہید سنگ منی تقبہ والا دیئے بلے دا علماء ناس تھی تاس غبنم اور ادھرے چی مشکاہ شریف دا حدیث و کتاب دے سید الکائنات وی رب کریم تا امتی کا زنانا دا اکناری ند اللہ مترالی ویچی پا قبر دی و بلئی مشکاہ شریف حدیث تے رب کریم دا اللہ حبیب وی تا آغا بند اللہ مترالی ویچی لے پا قبر دی و بلئی چراخ پر روشن کئی من ایلی آدھا سنو چی جنڈا پر درو دیوے پر بلئی او بیا ور پسې قبر پوخ کو سلور مذهب دي کنه او زموږ استاد مذهب مذهب حنفی دي سلور وال مذهبونو کې قبر په خون حرام دي سلور مذهبونو کې قبر په خون حرام دي بلکې زموږ امام سید دا مسلکم له امام ابو حنیفه رحمت الله له چې انتخاب دې لیدا باندې زموږ کې قبر شي مخته نه ولا خطه جوړ کړی دن کا چې جوړ کړی د امام سید مسلک دا دی چې ته خطه دم قبر نه لیدې قبر بسمره ویو دیش یو دیش قبر بای بعض علماء وی که خام خادر غطی نو کم خار چی دا قبر نرو تیاده چی دیا واچه دا لیلی دن کاشی پا خار وگت زورولم شریعت حکم دگه دیا پا قبر گورا عبادی جو رو مونگا گمبت تی جو رای وی فلانی یه کیا رو فلانی بابا و شهید پا قبر گمبت جو رای آگه که مونگا تاو سو چندم چو جماعت لنا چو من رسیل لنا چو او داو دیر لی کار خیر رای د سید کائنات سے سلام اور دل پکار دی چې په قبر د ولی او شهید په قبر جماعت او آبادی او زیارت جوړ ثواب دی او کدا شر دی حدیث د مشکاه شریف کې راغلی او حدیث بخاری او مسلم شریف هم ذکر کړي نبی علیہ السلام د بیماری په دوران کې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ته پور کې ټول دی بیان راځم او نازک حال له پیغمبر دنیا نه رخصتې دوه والے یو دو بیان چتائے کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دی دی دوار دی دیانو دو حجرت نکڑو حجرت دا مدینیم کڑے و حجرت دا حبشیم کڑے دی دوار دی دیانو یو واقعات میں روکا و یرپ حبشت کنگا دی عیسائیانو یو گرجک اتنیوا اور تائے کہ دا سے عبادیو اور تائے کہ دا سے تصویرنو سید کائنات فرمائل یہ تاصل پتوا اولئک اذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا علی قبره مسجدا ثم صوروا فیه تلک الصور اولئک شرار الخلق عند اللہ ویتاس لپتلا تدون سوارا ویسایانو کی چکلے ولی و بزرگ و فادشی دیولا پا قبر عزادے جوڑ کی بیا پکلا تصویروں میں جوڑ کی سید القائنات و اید اللہ تنیز دے دین ناکار خلق نشتا دا پا قبر کے بعدی جو رئی دے دین ناکار خلق نشتا دارنگ حدیث کے راغلی سید القائنات پزن کدن کی پیہود و نسوارا و لانت وی ندا تپوس کتا سو علماء و نوکے چھ زن کدن کی پلانت لے ای خمرگری شیدان کری رسول اللہ پہ زہر ورکڑی تکلیفنے رسول داغے دو جن لانت نوئی سید القائنات لعنت اللہ علی الیہود والنصارا یا اللہ تپ یہود نصارا و لعنت رو لیگی سوکے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور زن کدن کی ہوئی دسو جنت لعنت رو لیگی وی اتخذو قبور انبیائی وفی روایت وصالحیہم مساجدہ اللہ پہ یہود و نصارہ دی جن لعنت رو لے گی صدق پلو پیغمبران و دولیاء و دا قبرن نے جماعتوں نے جوڑ کری جماعت کے خلق سجدے لگے ناپوہان قبر تر سجدے لگے بلکہ شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ نے بتا سو ردلے وہ ربی بر صغیر تا دا قرآن و سنت علم دا شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ کے ذریعے رہا لے دا سمر علماء جلی پاکستان ہندوستان کی فارغی گی مداعی سند چی نبی علیہ السلام ترسی مطاعی کی شاہ اللہ رحم اللہ رضی حضرت شاہ سے فرمائی وجی بر صغیر بارک ہوئی وما من بلدت الا ولها آلہ تعبدون وی تجی بر صغیر کی داس کلے نشتا مگر زان لے خدایان جوڑ کری حاجتن کی غواری شاہ سے وی باز خلق دا دردان بالکل دا د حج غنت کار ور سره کوي تاسو کې بدر کسان حج لتلی او څوک نه تیری الله دې هر مسلمان ته توفیق ورکړي هر مسلمان ته توفیق دې الله ورکړي ګور یو زید ته مخدز مکه چری ته بیت الله او یغه نه طواف ته یو زید ته مخدز مکه خانه کعبه بیت الله شریف چری نه طواف کی دارنګ دام سنت طریقه د علما ناستی چه ده بیت اللہ ده غلاف دل عنی سر ورکتا کیا واللہ تو جاری خپل سوالی نوکی آغا جو کی گتا ده حجر اسود آغا کلن سنت تی کنا دا آغا جو نتاسو ده قتلی جرا حجیان ده زمزم اوبر آری با اینی زمون نا پوهان به درگاهونو سراغه کار کوي طواف ال تکی دلتم وی حاجت بری ال پوره کی چې پیاو صاد فلانی بالا او د شهید د قبر نو ګرځي نو طواف د قبر ته عبادت ته د قبر عبادت شرک دی دې ته خبر واه دیو جنګر مون پنا په هل کی پراتی زمون ډیر مین د پین نه نا پوه چلال شي ال تم جوړ له طواف وکړه حالان کې طواف د خپل جماعت نه متاثر نشي کوله کدي علما لیکلي دا الله پور دې کدي نه وسړي طواف کو کافر کی ته دې ته خبر واه د سید کائنات د روزي نه خلوي روزه نشته کړه لیکن هغه نه طواف نه کی طواف د بیت الله نه کی دا د مصاحب لیکلي لکه څنګه د بیت الله د غلاف د لام د سرور د نقول د حج یو حکم وو یو طریقې وو نن د بابا د قبر د غلاف د لام د سرونه ور د نکي او حاجت نه غواړي دې خبر وای هغه نه خلق د زمزم وبرالي دې نه مو یو بیمار دې ال بسنی دي چې د پدو بابا نه کوزه کې وبرالي دې ته خبر وای هغه نه کوزه کې وبرال هغه وای چې پدې د حقیقت هغه یو چې د وای جتن ګل ته حجر سوت قبول لي نن د قبر د ته جاروګان مخ کولو پدې نیت چې مانه د بیماری لري کوي خیر او شر نفع نقصان والا مالک سود دے خیر او شر نفع نقصان والا مالک اللہ رب العزت دے قرآن خدا پہ سلک لے سورہ فاطر کے اللہ وی دوش دوشت مطارا کی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده الله عزت د خیر او رحمت یو دروازه کلاو کوم سو بندول والنشتا چې وی بندکم سو کرا کلاو والنشتا قرآن بلا څه لکړي د مایز پر ساري مل درس کې تیر شم د سوره یوسف درس زمونږ دا نظر لګي بل حق دی نظر لګي بل سي یعقوب علیه السلام چې کله بچیر اس خطول مصر تا نورتو ای زما بچو لا تدخلو من باب واحدا پا یو دروازه یو لسوار اون مدن نکی گئی بلکی پا جدا جدا دروازه ورش دیورتو ای بچو دام در لیو تدبیرو خیلو گر آخر کی حضرت یعقوب علیہ السلام یو خبره کئی وما اغنی عنکم من اللہ من شے بچو دا ترکیب ندر تو خیلو چی اولس گیا یارا گر پیو دروازم مور دن کی گئی دا یو تدبیر دے یاد ساتی بچو زجوندے پی غمبر گر دے جوندو بچو ند اللہ و تکلیف نسل رکول نشم ایمان سر سو چکی چی جوندے نبی دے جوندو بچو ند تکلیف نشل رکول نیو بابا ولی شہید سرنگ خلق تکالیف لرکی وما اغنی عنکم من اللہ من شے زبر دا اللہ دا ضرر او تکلیف نتاسو نا ضرر نشم لگی کولے او دا نشم لگی کولے آخر کی یعقوب علیہ السلام دلیل ذکر کئی دختل خبری وی این الحکم الا للہ تغشان آیات قرآن کے لکھا نا سورہ یوسف کی یعقوب علیہ السلام وی این الحکم الا للہ بچو زتا تاسو نا تکلیف نشم لگی کولے چی فیصلہ خدا اندی دادا چه ده خیر او ده شر ده نفع ده نقصان ده ورکولو ده بندولو اختیارات طول اللہ سرزی ده اختیار بلچالن ده ورکر اینو لحکم الا للہ ده مرد ده جوان دیزت ده ذلت ده ورکولو ده بندولو اختیارات چا سرزی ورا جنبی انبیاء علیہم السلام قرآن منوتا سلدا حی کل جنبی نبی ده غواری لیکن چلاللہ نور کئی نشور کونے جندے نبی جاری حضرت نوح علیہ السلام اللہ تجاری او دا دیو پارا واو رہے چکنک جندے نبی غیاری خدا اللہ کے سلدن نشی ورکولے نو مرے شہید بزرگ او نا گتا بسے چالے سے ورکش حضرت نوح علیہ السلام واقعہ بتا سوری دری الحمدللہ ساو دے حفظ دا مندر صدا او دے قرآن ماحول لے تکارم دائی چی دے قرآن تختم کی دے قرآن خبر ہوش قرآن نبار خبر ہوش حضرت نوح علیہ السلام کشتی کی کناس تو بچے پا کنارا دے ورطوی آبنیر کب معنا بچی راشا منسر کشتی کی کنا دے نبی تمنا سگا چھے بچے کشتی کی کنی او نجات ورط ملاوش ایمان روڑی لیکن چھے در اب خانہ دا دے نوح علیہ السلام پا دعوت اگر آ رہے یا آبنیر کب معنا دارنگی ابراہیم علیہ السلام والد دے حالت کفر کرے چکل مسئلہ ابراہیم علیہ السلام بیان کا او وضاحت سره بیان کا. ابراهيم عليه السلام خپل والد ته څنګه مسله بیان کړو وا ويابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے زما بابا جی اول دا غت عبادت او بندگی کې چې پیرا بلین او اورینا چې تته تکلیفې ستا بدحالی وینینا ولا يغني عنك شيئا تا نظر بر تکلیف نشي لري کوله. دا صفه مسئله پلار تا بیان کنو پلار ورته وي لئلم تنتهي لارجمنك واهجرني مليا. اے بچی یا خو بیان د توحید پریز یا بری پګټولم او خبردای چرو غرا نزی. ابراهیم علیہ السلام چې کله د والد نه رخصتی دی وعده اور سروکا چې بابا جی ایمان او توحید نشم پرې خو او تاو وطن پرې خوښ خو یو وعده کوم چې الله نه بدر لغوا. اے ګور د الله خلیل له الله دوست خپل پلار لغواړي چې الله د له هدایت کی الله د له هدایت کی. لیکن چې رب کریم د خیر سے صلی الله علیه کړی ابراهیم علیہ السلام والد تا هدایت نکړي. مګر د مند د اړولیا کرام سره زمونږه ناپوهان چې کوم ترتیب استعمالوي توافونه کوي جنډي په درې راوړي اجازه لري په نوم نظرانه شکرانه وګوره دا نظر منختا شکرانه عبادت ده. نظر څه دا عبادت ده. نو نظر د الله په نوم معنا ثواب چې چاله بخینو به خوځات حقدار دې سلیم او رپلار دې دې ته ولي اولیاء کرام قسم لې مرتبه والے دا چې یو لسمه ور کوي د بابا د نوم ګډ ور کوي چې له ور کوي دې ته نظر وای ور اجازه خلق د فردي په تور کړه ول مال د دکان کې مال دې خو چې قبر سره شي د فرده کې جوړ شي. دا ګور قران ته سلک لري دا علماء ناز دي لکه څنګه چې د خنزیر غوخه حرام ده کم سوچ د بابا د ولی د شهید د نوم نظرانه منل صدام درس بردار الله قران کې او بار بار ویلی صریح الفاظ ته وای انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. الله وای مردار حرام ده وینه به د لشه حرام ده وحد خنزیر حرام ده هغه شی حرام ده چې ما سوا د الله د نمنا د ولی د بابا د شهید د ولی د ګټه د نور سپوږمۍ په نوم منل دا د خنزیر د غوښې په شان حرام دی. زمای یو مند قران پاک موږ تاسو ته دا ترتیب ښایي. دا د قران دا و چې عالم الغیب څوک دی الله رب العزت. دا یو ولی درجه ډیره لویه ده د نبی درجه دا هم څه واره خو اولیان دی عالم السلام په غیب نه پوي. زمونږ دغه ناپوهان اکثر چې وي کامل پی راغده چې د مورید د کور د ټولو حالاتو نه خبر شي تو هر یو کامل پیراوی چې دونو پانی دارنګي د دې شګو شمیر ورته معلوم دي. عالم کې عالم الغیب څوک دی؟ الله رب العزت. انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام زوی عزت پندو چې وه یې نه شي دی دیوال ما ته ولا پته نه دی وګوره په دغه عقیده باندې چې یې په غیب پوېږي تغیب پوېږي ناخر زمونږ عوام کرام مشهور ده وګوره زمونږ جماعت ته خلیا جلسه وا علماء راغلي قاریان راغلي ناتخانان راغلي تل او زه سو ودی فهمې مال پته یې نه ولي تغیب پوېږي. اولیاء کرام زمای عزت مند په غیب دان سوګ دے الله رب العزت. دا یو چې نګور چې کله دغه چې دغه ورشي ناخر تا نه څه روپ شي زنانو نه کالې روپ شي اپور کې سروپ شي ولدا در نه روپ شي فلانی یو چې فلانی لګوري لګ په دې خبره باندې لګ تورول والا ته تجربه شروع کړي ولې لګ به تورای او ماشوم براولې نو ته ماشوم دوی کوله شي لوی دوی کوله شي په دې خبره باندې کله دا سوي زمونږ د عوام باندې ویر پتا هو چا تا ویزونه او پوری کړي نو صبر وای فلانی دې کې یو بابا دې وغه سره پیریان دی او خاطری دي. علام کې علماء لیکلي دا عقیده لرل چې ما سوا د الله نه بل څوک په غیب پوهېږي دا د شرک او کفر عقیده. انبیاء علیهم السلام په غیب نه پوهېدل دا دیوار ماتل ورته کتل. حدیث پاک کې راغلی بخاری شریف حدیث ته مشکات شریف هم ذکر کړی دی جلد اول کی کتاب الصدقات کې نبی علیہ السلام زنانو ته ځل یا عزل مسیح ته خبرې له سوچ کوي ورته ای زنانو ما به جهنم ته اور کې دی نه دیلې نو زنانو ورته پس یو تاسو یو غلام ته اندر وای د خاون ما شکر کوي نو زنانو خیراتونه ورکل. په دې کې ابن مسعود رضی الله عنه د دین موجود و. زینب داوی نومو یو یو حضر له سوچ کوي زما عزت مند. زینب رضی الله عنه چې کله کور ته راغله نو خپل خاوند ته وایي چې نبی علیہ السلام موږ ته د خیر خیرات او صدقات حکم کړی، نو زما د آخر خیرات کو پتا کیږي ته لاړ شه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړه نو زه به تعالی درکړم. خو صحابه خو عجیب شان ولی زه به سوزم چې زما د بی بی خیرات او صدقات ما کیږي که نه. خپله لاړ شه بی بی له خپله لاړ شه او تپوس وکړه. بی بی تړونه ورکړه واغسته او د سید دیکھ بلال رضی اللہ عنہ دا مجلس نہ روتو نمون بلال رضی اللہ عنہ توی لار شا خدمت دا نبی علیہ السلام کی حاضر شا ورطو آیا دا دیوار نہ حجرین آتل زنانا ناسیس مسلو تا پوسو نہ کئی و داب ورطنے چی منسو کی بلال رضی اللہ عنہ توی بلال رضی اللہ عنہ خدمت کی حاضر شا نبی علیہ السلام توی چی قربان سا زنانا راغلی دا سمسلو تا پوس کئی ادو تا بلال تا پوس تیو تا چی سور لی اول نے خیال رسید این دیوار نا آپ والا کرمون استاد و زمانی پیر غلا رو باسی او تاویزون رو باسی او دا مورید دا پور دا حال نا خبر دے نو نبی تا دیوار نا آپ لسنگا دا زنانا اتا تنیشتا. اول نے خیال رسید زنانا اتا ویتا سو سوکی نیو ورطوی زفلانیم زفلانیم او دا ابن مسعود رضی اللہ عنہ بی بی ورطوی زمان زینب مننے. بلال رضی اللہ عنہ راغے نبی علیہ السلام تو قربان دا فلانے فلانے زنانہ دا او یو پکی زینب دا. بلال رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام وی زینب نموال زنانہ مدینہ کے دیری دی تلارش تپوسو کا ایو زیان بہاوی ہی چپاو جنو زینب کدا کم زینب دا. نکہ پغیب کوئی دے پیغمبر حاضر ناظر ہوئے معلوم ڈکری کل دے زنانا ہم پرست حل کو چادر بانی کو ڈکڑی مسنگ چل گئی وہی فلانی جو کہ رکھو دے رہو بس میں کل باغل مخلناس کے تعویذ رو گرجے گی بتا سو مشاہدہ کری کل اگر لویستا پا بالخ کی تاویز دے چھتا لرش بالخ کی پروتی کل اگر لویستا سا مقبرت غشار قبر کی چادربانی تاویزو نکڑی ال تپراتی دی او کل اگر لویستا دا کور پتاخ کی الماری کی پراتی دی او رشیہ سا کیو گر اگر تاویز پروتی نگر اہل علم لکری چھتا غیب اخواللہ پوی جدا ساہر و جادوگر دے او دا سی سفر کرے چھتا پیریان یا مشر دا قبضے دلان دراولی اگا مشر والا دوگری پیریان اللہ سا کی ورکی ہوئی دا منا نکلتا لئے پیسی خوب دلے کی تعویز رو باسم نکلے آو نکیران لئے روی غرزاو نکلتا لئے مخل تعویز جوش غرزی کالا والاوی دوکا المارے کی بپروتی چیتو جی نکیران لئے دوکا نخچ المارے کی علاقی دا. حالان کی مشکات کی حدیث راغلے نبی علیہ السلام جماعت تراغ سجدے کولا ندلالم دپا سے لاس کے ہو او لالم چی چلو نبی علیہ السلام و لعن اللہ الاقربا لا يدع مصليا ولا غيره ولا نبيا ولا غيره يلا لم هلاك دبا کی نبی نپریزی غیر نبی نپریزی مستون کے نپریزی غیر مستون کے نپریزی. ایمان والے سو تو کہ سید الکائنات امام الانبیاء تخد اللہ سلام نے لڑن مختاری او دا تعویز گرتا یو کلی کی بل کلی کی استاد بالغ بلان دی تعویز کرے میرے خبر ہوا دا دروغ کی سیری چې کله د قران علوم ني نو مت پدې تباہی کې واقع شي. الله دې موږ تاسو د دې شرک نه وساتي. عالم الغیب الله دې غیب زما عزت مند دې غیر د الله رب العزت نه هیڅ څوک نه پوي. انبیاء علیهم السلام لوی شان دې خو غیب دان دې دا اولیاء کرام لوی شان دې اولیاء کرام زما عزت مند غیب دان دې اغه په غیب نه پويږي. دیو جنا چې موږ تاسو ګره دا سنت طریقه ده روزانہ کے قبرستان تمشے اتنے وقت تک یہ عزل رہے سے چھے برد دل حاصل ہے وہ آگا جائے چھے حاجتوں نے نغار چھے داد دادو دے داد سرخو گی رے او داد اولاد ورکول لے اولاد اولیاء کرام چالے نشی ورکولے بیماری نشی دری کولے مرضون نشی دری کولے دا خیر او دا شر مالک سوک دے دا خیر او شر مالک اللہ دے. انبیاء علیہ السلام چھے اولاد نونو اللہ نے غفت ابراہیم علیہ السلام تپسپی نے گیرا اولاد چاور کرے سپینا گیرے و علماء لکری شپگتیا کالا عمر و لا یو بچینو بی بیانی دوری لیکن اللہ تے جڑل اللہ تے جڑل پس پینے گئے اور تعالیٰ بچی ورکل ابراہیم علیہ السلام سوئی یار لسم تارک کی وئی سورہ ابراہیم کی الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا وئی حمدن دیا عذاب لرا چه سارا زماد اس پینی گری اور گدا والی نماتے دو بچی راکل بچو اور کول والا شوق دے اللہ رب العزت دی وجن زمائی عزت مندو چی مو تاسو دا قرآن پلی مجالسو کی کیلو او حفل اقائد دا قرآن و سنت کرانا کی زمائی عزت مندو مو تاسو درست کو زمان دی عوام کدا نور رسمی نوی تا جا خلق سمجدار دے او دی دری تلاو زمان علاقی تلا اکثر ویدار سپیرہ دا دا میا سپیرہ دا دے کی بوادن کے ورا دا سیزون سپیرہ گنا دا جو کور میں سپیرہ دے سو کوئی دکان سپیرہ دے سو کوئی بچے میں سپیرہ دے رضی سیزون سپیرہ گنا اللہ نبی علیہ السلام وی شرک رہے تو یہ خبر بارے ویرا پا دی نیاز دو اخترون منز کی کچاوادو کنو نقصان بورت ملاوش نقصان او فائدی رسول والا سوک دے اللہ رب العزت دا بو ریدان زنانا باز رسمی رکے خدا قیدی دا خرابی دے دو وجنا خپل انگین دے انہوں تاوی دا وقت بجارو نوے پنی مونتا با نقصان ملاوش وی دا وقت دا اینہ کے نگورے دا وقت دا سر منگو زیلے لنے نا اللہ و رسول چی پابندی نہ کرے اور تا قدیم یہ پیچ دی وقت کی کم آئینہ کے وقتل او سر میں منگو کو تکلیف با ملاوشی دا خیر او دا شر مالک سوگ لے اللہ رب العزت دیو جن اگر عزت مندو چی دا اقائد و غلط و نمو ہوتا سو اجتناب کو دا خیر او دا شر مالک زمان ہوتا سو اللہ رب العزت تے اللہ زمان ہوتا سو لسی عقیدہ دا قرآن و سنت مطابق نصیب کی زمان عزت مندو بلا اہم خبر دارا چی زمان ہوتا سو دا مدارس دینیہ نیلی دا دین کے لاغانی ورا زمان ہوتا سو پا اسلام کے دا مدرسی سمر اہمیت تے تا اس نمخ کی مولانا سے دا تبلیغ و دعوت پا بنیاد وان خبروں کا دا مدرسہ کا نوہ نو مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ کم جے جوڑے دے مولانا محمد الیاس نور اللہ مرقدہ کم جے جوڑ شو دا مدرسی پا ماحول کی جوڑ شو دا مجاہدین کو گردی افغانستان چیچنیا و فلسطین و یوزے بلوے کی زمائی عزت مندو جہادو نہ کئی دا مدارس کنے نو زمائی عزت مندو دا بکم جے جوڑے دے دا استاز دے ملک چی دا دے حفظ مدرسہ دا استاز پشلون و سعون و بشی ناری زنانا حافظان فن دا حافظان کا مدرسہ نوے نکم زیبا جوڑے در نو دا مدرسو چلول دا دا علماء و فتولا پا ہر چاہ مدرسہ چلول فرض دی تو یہ گئی خبر بار دی سر وہ ہوتا سو مالی اور جانی تعاون کا دی سر وہ ہوتا سو کو مالی اور جانی تعاون دکا گرہ من ہوتا سو دختل حیاء دا دا دا پارا سوالی میں کوئی اللہ تکنا علا دا مدارس کامیابی گی لکا دختل بچے اور دختل حیاء اور دختل رزق اور دختل حاجتون دا پارا اللہ تغوارو چی دا سے دا مدرسی بارا کم فکر منشو مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم کل دارلو میں حقانیہ جو رکا نو دکلی اتنانا لکارو دکلی خلقی داکورا خطک رو گختل ویتاس و قوینو کے زنانو تو آئے چکل آغای سارو ماخا مورا اغگی نو یو کتوی جی خالی کیلی او خانک کی چوڑا اغگی ندا یو لاسو علمو تے دے رکی او داگا کتوی کیلی کیلی سے داد دارلو مدفارا اور په یو موټی خو مدرسه نه چلی مدرسه چلولو والا څوک دی ول د مولانا مقصد دا چې د دې کلی زنانا او نارینه ټول فکر ورشي چې دا مدرسه هم یو شعر او دا چلول غواړي ته یې خبر دی وجنا موږ او تاسو له کار دي چې دا ټول زنانا او نارینه دا مدرسې لپاره فکر ورشي او دا چې فکر من کې دلته چې تشې تیسي ورکه ایو مشهور عالم دی منظور احمد چنوتی اللہ دے تو عمر کی خیر و برکات واسی دا دا قادیانان و مقابلہ کی یولوی دیوار دے ادال لے اور تمہارا دا اہمیت تے چھ مو اتا سو لپتہ نیسے زمین کو عمل کی قادیانان چی دی دا اتیاو ملکونو نا لاوارس بچی راولی او قادیانان تے جوڑا چی اتیاو ملکونو نا یتیمانان او لاوارس بچی راولی اور زمین اتا سو دے عمل کی قادیانان جوڑا چی دا مرد مجاہد ہوئی چی دا ولی ملکونو لخو نرسم لاغی ادا تے ادارہ جوڑا کرے چی دا غاتیاو ملکونو نا لاوارس معشومان یتیمانان راولی اور دل تا داغی مقابلہ کی تعلیم ورکے دے سنگا یہ عالم جوڑ شو دے اخبال واقعہ ذکر کئی چی یو مدرس محتمن زما والد سید ترا رہے نظما والد سید تاوی چی زد مدرسی بارا کر آغلیم چند آبی اور بند آبی چند بمرا کے بند بمرا کے پلار میں نو مدرسی اواز دانا چتشی پیسی دی ورکی جے کہ بختل بچیم را دن نہ کوی اور صدر را دن نہ کوی زما عزت مت او دیس ور د مدارس او جمعاتونو د جوړے دو بارہ کسے دل کائنات تخفل خدمت کرے صحابہ سور قربانی والو و چکل مسجد نبوی جوڑے دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخفل بدن مبارک بان سکری خختے چلو لی حدیث کے راغلی بخاری شریف حدیث تے وی نبی علیہ السلام خختے چلو لی گتے چلو لی اور آغی تک سپین بدنو نتخارو کی پتو آئے نبی علیہ السلام گتے چلو لی اور دائے وی صحابہ کرامو چکل نبی علیہ السلام کتو چی دیکھو گتے چلائی نئی نحن الذین بایعوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما بقینا ابدا صحابہ من آغا خلق یو چی من دا اللہ و رسول سر یو غل بیعت کرے چی ترسو جن دیو ان جہاد فی سبیل اللہ بکو نبی علیہ السلام انگتے چلو لی اور دا مسجد نبوی دے جوڑے دو کے لگیا ہے اور اللہ حبیب جواب ورکو یہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ اللہ جون خون دے مگر جون دا آخرت تے نظما صحابو تے بخنو کی کہ مہاجرین دیو کا انصار دی دا جماعت پہ جوڑو لیکن نبی علیہ السلام پختل شامل شوئے دیو جنا چھ مدرسہ کی موتا تو خدمت مکو دے سر مالی تعاون مکو دے تختل بچی نودا سے بکر انشاءاللہ موتا سو کنے بکر نبی علیہ السلام فرمائی لی گرہ دمو استاس ادازی ہے کہ دنا سے مقصد سرے چھ مونگا کامیاب شو او اللہ را ملاو شی دا اللہ رسول ملاو شی خاتم متخیر شی سید الکائنات دا مبارک اخلی نروتی ویوک اسم کسان بکرز دا قیامت دا عرش الہی دا سوری دلاندی سو کسان بن وہ کس مکسان بدارش دسوری دلان دی یو پا کیا غم دے چه دا آغاز رد جماعت او دا دینی درزگاہ سر تڑ لے اے بسر وقت دی سوچ کے دے چه دا جماعت کی دا پکار دی دا جماعت کی دا پکار دی کم سوری زرے چه دا جماعت سر تڑ لے اور وقت آغاز پا سوچ کے دے چه دے کلا عدس انتظام دے کلا تعلیم و تعلم انتظام دا سڑے بدارش الہی دسوری دلان دی دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی لی وی چاچ دمر جماعت جور کو نمر غید جالی نمر غید جالی مر جماعت خنی خدا دا اللہ حبیدو کو دمر کم دے نوم اللہ بورتا تا جنت کی زی جور کی دارا اللہ حبید دخلی نرہتی وی کلم یو سڑیو کتو چی دے دیو دینی مدرسی او دی جماعت پا غم کرے نو گواہی کئی جدا مومن دے گواہ شی جدا مومن دے چی دے دی جماعت اختلی وغی کی خدمتو نہ کئی نظم عزت مندو دا گواشی جدا سڑے کامیاب دیدی وجن زمائی عزت مندو دی جماعت خدمت کوئی دی طالبانو خدمت کوئی دی دینی درفگاہوں سرزرو تڑے دا گرد اسلام کلا گانی دی اوے دا الحمدللہ اللہ احسان دے زمون پر ملک لکون مدرسی دی دا گشان دکنا دا حکومت کو وسوشی اللہ اللہ سکے وسرانو ولی نو پتے با بلڈی غرے اگر زش دا مدارس در ټول دا عوام په تعاون چلے گی سمر عالمان او حافظان چې جوړی گی زمونږ دا ټول عوام رونه الحمدللہ پدې ثواب کې ورسره شریک وي پدې ثواب کې وسی پدې کې ورسره زمای عزت مند شریک وي چې موږ او تاسو زمای عزت مند دې لپاره محنت کو دې لپاره محنت کو او دې لگا سره موږ او تاسو نیمه ساتو د دې سره زمای عزت مند موږ او تاسو تعاون کو او دا مدارس په خیسته طریقې سره موږ وتا ته چلو مدارس شان دې انشاء الله کوي موږ وتا ته اگر موږ تجربه وکړو اگر چې دینی خبرې لپاره وایو تجربه ضرورت نه کم حالت چې مال په دین کې لګایې ته الله ډېر ورکړي کم حالت چې مدارس او ته لباو وای او غوسه بابا رحمت الله علیه وتا سو نو مور دې یو ډېر بزرګ انسان تیر شه زموږ استادانو کې تیر شه په دې سچ کې ولاته د غوښتي ورته وای ویا خلق و طالبان و خدمت بکون و بابا بورتوی اور غستو بابا ویدا طالبان او دا مدرسو والا اللہ ملمانی دی او یادو ساتی چاچی دا اللہ دا ملم قدر کو اللہ بدلے نپری نن کتا سلا رہی پا تمام چچ علاقت دا غیم رمالدار کلے نشت غیم رمالدار کلے نشت کم حلق چی دا طلباء و خدمت کرے دینی خدماتی کری ایتا اللہ دے لیلی مقام اور لیلی مرتبی ور کرے اے دتو جماعت پہ جارو کول دا اللہ بخنا کینو پہ جوڑو نو دے سنگ نکے یو حدیث کی راغلی وہی جماعت جارو کول دا نری وری گیتی او تیلی تیلی رکول لکن نو تاسو دنیا کی نکاح کوئی نو مہر پتی کلی وہی دا جنت دا حور مہر سرے جماعت جارو کول یو بڑای زنانا و مشکاہ شریف و بخاری شریف کی حدیث راغلے هغه د جماعت جاری کولو د انتها جوړایو او چې کله وکیل استه یو شعر دیوي بخاری شریف کراغلی چې وکیل استه مل مومنین سره نوې دی یوم الوشاح من تعجیب ربنا الا انه من بلده الكفر انجانی ویلے رہار رکی دو دا کمربم رکی دو رز زما دا رب دا عجیب و نعمتنو ندا زید کفر دا وطن نخلاسکم نمو المومنین عائشی رضی اللہ عنہ ورکا ویلچی رکا کیلی دا شیوی جس مقصد اگر اللہ ادر چانوکر او خادمو وی اگر ایلے وعدو کو دا ناوی کمربم رکشو نمالی ایلی دا تا پت کرے نزما تالاشی کولا اگر سور کمربم دا دسرے کپڑے اور دسرے سرمنے نو تاسو سو کارغتی ګومان کړئ چې غوخه د نوچت کړه وي زم ما تعالی کول او غره غرزیدو نو ما ولې نور تاسو سره وسې ګل نا ګورا ستاسو د ناوي کمربند کارغاو تاسو سره غلام په مارا واړول مراه نه چرې تختی دا الله د خپل حدیث صحبت ترا وستا لکه ابو هريره رضی الله عنه بارک رضی الله چا سره خیر را دکې نا په یو را دروانی او شبل سره ابو هريره رضی الله عنه یو خان روک شو نو دوه خان د تعالیش په مدینه لراره وخان ته وتا تشل الله د خپل حبيب صحبت تر رسول الله د خپل حبيب صحبت تر رسول نو دغه زنانا چې جماعت به جارو کولو نو دا وفات شو د شپې وفات شو صحابه کرامو چې دا خطوره تیار ده او نبی رسول الله له تکلیف نه ورکو نو د شپې په جنازه او کال جنت الرقی کې دفن کړ ساری چې نبی رسول الله راغو غیر پیغمبر حاضر ناظر عالم الغیب ني تپوسو کو یا زنانا صفه یا هو بيغا وفات شي نو سید القائنات دلونی علی قبرها میرا شیمات قبر خیئی حدال پیغمبر خصوصیت تو دا قبر لپاستے صحابہ ادلی بالجنازے ہوکا او علماء لکنی اجاد نبی علیہ السلام موجزہ نبی علیہ السلام ورطوی اللہ ورطرس معاملہوکا یہ دی جماعت غجارو کول اللہ ہمارے بخن سبب جوکا دی جماعت بجارو کول دو جنا اللہ جنت تور بننکا اللہ بن نگانو دی مدرسو خدمتو کئی دی طلباو خدمتو کئی دغشان میں انشاءاللہ مولو تاسو کئو کنے برکو دا اختل مدارس جور کئی دی کی بشیر آولئی او دا ہم مخیطاو سا مولانا سیب قاری سے بوئی چی دا دا آخرت خبری چی دا بچی پا حفظ بس ملاوی گی دا بچی پا علم بس ملاوی گی دا دا مرد نفس با دی خبرو پتا لگی دا مرد نفس با دی خبرو پتا لگی آجی قاجی خواہا بس کم آجی ہاں خاله چې خو به شي ثواب دی شي کنه نو ګره دا نه مایز مند چې موږ تاسو د دې خپل مدارس سره مالی تعاون وکړو او یوازې تعاون نه د دې خلکو موږ تاسو خدمت وکړو دغه شان مې ان شاء الله موږ تاسو کوي الله دې موږ تاسو لا د مدارس د چلولو او دارنګي د دې د خدمت توفیق را نصیب کی بس بس دې کو بالاو دې شه دې ته خبر وایي دی پر یادو ساتھ ایمان طرح نے توجہ کوئی ورے مدارس سر تاؤن کوئی خدا بنوائی چیر کمون ونی ندا بسوک چلے پی گئی تو حبر بانے دا زمین استاد وقیدہ گئی چی رزق ورکول والا و چلول والا سوک دے تا سوکی رئی کنے دا غرزنی دی جمع کی را تیر شد دا یو مسئلہ دا وی چی دا سوک خیر خیرات ورکی دے محتاج دے او کلا سوکی لی دے محتاج دے دا یو مسئلہ دے شریعت نو اہل علم لکلی چی اغسطو والا محتاج ندے ورکولو والا محتاج ندے ایک تچ عالم ورکے نو اللہ ورطا بل در ورن در عزت بندو بسو کی ذکر اللہ وعدہ کرے دو لسم پارے کے ابتدا کی ہوئی وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کلن فی کتاب مبین اللہ ویسی او جوندیش نشتا مگر داغد رزق زمواری احسانن و تفضلن ما تحت اللہ اس کے غصتی دا ہر چاہ دا رزق زمواری دا چاہ پلا اس کے دا و دل ایو مسئلہ دکی زمون دا عوام ہمیشہ مسئلہ واری رو گڑا وڑے کی بعض عوام ویوی اللہ پر منگا پڑھ دے ورا کئی دے دا دا شریعت میں خلاف تا اللہ زمواری غصتی خو احسانن که بندې کې مې چا ورته زور نشته دا هر یو شي د رزق ذمواري د چا په لاس کې ده او دا شکر وباسئ چې د چا په لاس کې ده یعنې ډېر خلک به مو قتل چې د رزق به لوګې مړ کېدل دا الله احسان دی چې د رزق ذمواري د چا لاس کې ده الله قرآن پاک کې ویلي قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا. اللہ وی حبیب دی تویایا کتاسو زما در رب در خزانو در رزق مالکانوی پا خوابمو بندی کڑی چیر دا خود رزی دور دور چرگانو دور دور غوام زبھا کی یو بوجی لگی تا خود دا خزانی اخلاسی شی دا سکر باسی چی در رزق خزانی رشا پلاس کی ردی او تن ناکل زی جی مرگور نوام تا تم سو چکے کل ناکل گورا یو سرے وی یو رب ریت تاوی وی جی بچو دا پارزی عزریم تنه غریب و مسکین دا وندی دے کندا یتیم دے و یرا کزن ور کوم دلو گی نمرشم دے بمرشی شکر باسا ی رزق ور کول وال اللہ دے تی پا کیسی دے ثواب دے پارا پا منس کی بانا کرے تی دے تابر با دیر بتا سو کتلی چی مورا پلاری گوندی وی دلو گی ملکی گی لیکن چی پلاری مرشی نوی بانا در رزق دروازی کلوشی در رزق دروازی دا گر چی لاچا لیتو زورتا ہے اتی پا منس کی ثواب نظر کئی ورنہ تکر کٹ شوی نو اللہ وعدہ کرے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. اللہ و اس یو شے نشتا مگر ما سر خزانی وی حضید بندگان دو ضرورت مطابق را لے گم اے رانن چی بریت تاوی کے غول مرویس تلو گیس مرویس تو دا ضرورت مدا دا عزمتا کے مختل موجود ہو. محمد تقی عثمانی ذکر کری چی دور باسے چې پیټرول په دنیا کې دمر لږ وي د خارخ د کاربازي بیمارو کې به استعمالېدل نو ډېر په تکلیف به چته لغونځې پیدا شو لیکن چې ضرورت ته خزانې رئیستې کړی نشتې دا ګیس د مخ کې نه و خو الله لپته چې بند نگان به لېرېږي نو رئیست داسې نورې خزانې پرتی دي څومره چې ضروریات راځي هغه ذات واده کړې چې دا هر یو زنده سر روزي زما په لاس کې ده نو مدرسي سره به تعاون کوي خدا به نه چېره که زمه ورکوم نو دا به څوک چلی چلولو والے څوک دی دیوگن دارلوم دیوگن منشور دارے مشران تخوان لکھنی تو دارلوم دیوگن منشور دارے زمین دا تابیری ویدا لکھنی چه دا مندرسہ دا اللہ رب العزت دا ذات عالیہ پہ اعتماد نو شروع کرے گا دیل اب ظاہری اسباب نو جوڑا ہوئی چه دا مندرسی جیداد دیو دے دکانو نو دیو دے ٹرکو نو دی یا تعلق اللہ ختم شی تیگئی خبر تعلق اللہ ختم شی دا دینی مدارس اللہ چلے او کما او تا په کې شمولیت او کنو اخرت به موجود شي او کما او تا شمولیت او نو کو نو مدارس اللہ دې دی دین حفاظت تخفل لاس کې غسته الله وی انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. الله وی دا قران او دین مارا لے گلے او دې حفاظت تم زما په لاس کې دی نو مدارس سره په دې نیت مدد نکا شرک او ظلم کو مدد وسکای نداوا که زمانه وا نغستن زده کم یو پسی گرزو ندا مثلا وا وی زکاة ورکول و خیرات ورکول والا محتاج دی و کاغستو والا محتاج دی نو ورکول والا محتاج دی زکا مثال پتر کا ایوانی لی اللہ ببل پل سبب جوڑ کی خو پتا خو فرض دی دی اجنے دا قیامت تا علاماتو کرا گلی چکل عیسیٰ علیہ السلام را کشی نو دخل کو تیلو دا قبر نخلش او دنیا با دن ردیرشی دی ایمان و دی تقوی دی وجنا ویو سرے با کسط و کسط گرزی خوختل زکاعت لگا سرکی دا کئینا یو لگو یو علاوی یو رکتا رومی رو رو ما با غصتے ما ضرورت نشتا با کسط و کسط کلی پا کلی با یو سرے گرزی خو سوک با پیدا کولی نشی چی زکاعت تیواری سوک با پیدا کولی نشی چی زکاعت تیواری اللہ او من استاسو پا زنو کی دین مینا و محبت راولی دا طلبا و مینا و محبت تیراولی زمائی دکمند یاد ساتی دا چاپ زنو کی چی دو علماء و طلباء و دینی زیون سر محبت وی ایتا اللہ دیر خیستا خیستا مرگو نور کر اللہ از من پزنو کی دینی درزگاون سر بلکی دین پا کم صوبو چی کار کی اللہ دیر چون سر زمون منا و محبت پیدا کی زمون استاس توجہ دی اللہ قبر و خیرت طرف تا پیدا کی تا سمر فتنی رواجونا رسمونا غلط قائد زمون تا معاشرہ کراغل اللہ دیر تخبر رحم و کرم موتا دین دا نجات سزریہ جوڑا کی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله وأصحابه.